Ze hebben een neus voor nieuwtjes. Ze volgen de mode op de voet. Ze worden omgeven door trends. Het zijn Marcel de Bond en Ronald van Amstel. Je hoort ze op zaterdagavond in de voorbereidingen op het uitgaansleven.